ای چا تا وی نبی علیہ السلام تاوی تینی پی جانی زکر چه پیغمبر دا چا دلده دا حال نو خبر نحنو نعلمهم اللہ و ایمونگا پی جنو دی سنو عذبهم مرتینی زردا چه سزا بور کو دیلا دوزلا دنیا کیوم او پا قبر کیوم یار دنیا عذاب دی یو دا قبر عذاب دی قبر مونگ بار بار او دیتا وی چو سره مر شو یدی مرگ نیوالا تر قیامتا پوری دا کم وقت چی ردن دیتا وی دا قبر جون ضروری نا چه دی خورو کی دی پروتی کمیانو خوڑلی یا اور کسا دیتا لینو بیا دیکھ دا ټول شامل لی یعنی قبر سے مراد مٹی کا یہ گڑا نہیں ہے بلکہ موت سے لے کر قیامت والی زندگی کا نام ہے. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ وائی دا مرگ نوالا تر قیامتا پوری دا کم جوان چیرے دیتا وائی دا قبر جوان برزخ چوتا وائی ثم یردون بیا با واپس کڑیشی الی عذاب عظیم عذاب لوی دا جہنم عذاب تا و آخرون اعترفوا بذنوبهم او صدا سیدی دا مومنان و مخلصینو نا دے مڈالا چی اغی پاتی شویو خو اغی دا اغی خپلو پاتی که دو دا اغی جرم اقرار کرده و آخرون اعترفوا بذنوبهم او نور کسانو اقرار کرده دا خپلو گناونو خلطو عملا صالحن اغی گڑوڑ کرده عمل صالح و آخرا سیئا او بل عمل بد بل بد عمل ویسو بد عمل داو چی دا غزوی تبوگ نا پادی شویو بغیر دا سوزرنا پنن سبا کی نو اغا بد عمل لاغی داو نو دا خواه مل سره بد عمل یوزای که گڑ وڑی که نو اغای اقرارو که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی علیہ السلام چی دراتلو غگولا گی دا نو اغای دا مدینی منوری سنو سرزن نو تارلو اغای جسو پوری نبی علیہ السلام مونگا نیو ازاد کری مونگا نیو پرانستی ترائی با مونگا تارلیو نبی علیہ السلام چراغ پرانستلو اصل اللہ زرد چی اللہ ایتوبا علیہم دا چی راو بگرزی پا دیوانی پخپل رحمت سرا ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخون کے میرا باندے داخل کچندر اڑی دے دین دا پارا نو اللہ وی خود من اموالیم صدقتن اخلال دے دا مالوننا صدق چند تو تاہی روم چپا کویتا دے لرا و تو زکیم او سترا کویدئی بے آپا غی سرالت سکون ملاوی گی دے دے خیالات او دے دے اغا وسوسی دے ذہن نلری کی گی او ذہن پاکی گی چیرا منگ دے اللہ نبی معاف کرو کنا اخلی دے نلو بیا بے ذہن گندوی پدا آکاتا کی وسوسی بے ذہن کی نیچے ذہن ام پاک شی او مال او مال بے وسرا ام پاک شی زکاة پاک والی دا وائی و تو زکیم بے او چیتا سترا کوی دے پاکی سرا وصلی علیم او دعا گانی کوا دیتا زکا چی ان صلاتک سکن لهم یکیننا دعا گانستا دزلو داد گرن دا دا پارد دی واللہ سمیعون او اللہ اوری دن کے دے ستا دعام اللہ اوری علیم پویا دے دی دزلو پسکون او داد کے دو بانی اللہ پویا دے تا دعا که در دی در لزا پار سکون دی تا دعا هم اللہ تعالی اوری دی در آغا سکون بانیم اللہ پویگی علم یا علمو آیا دی ندی پو وشوی ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی هوا یقبل توبتا آغا قبلوی توبا غن عباده دا بندگانو اخفلونا دی تسلی دیو ساتی اللہ وی بخنا میوتا کری دا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتُ أَقْبَلَوِي صَدَقِي وَأَنَّ اللَّهَ أَوْدَاجِ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أَغَاتُ بَقَبْلَ انکے او رحم کا انکے دے او دئی توایا دا غلطی خود نہ شو آئندہ لو پاربا دربانے چک سادل شی وَقُلْ اعْمَلُوا أَوْ عَمَلُ كَوَي فصير الله عملكم زرد شغوري با الله تعالى عمل ساسو ورسوله او پیغمبر داغ والمؤمنون او مؤمنان ساسو کارکردگی با کدشی چه آینده دا پار تاسو بیادا سمو که کسو دا کمی کارکردگی مظاهره کوئی وسطر وسطر الدون او زرد آچه تاسو با پیش کلشی الى عالم الغیب والشهادتی که پوی ذاتا پا پتو بخکارو فینبئوکم انو خبر با درکوی تاسو تا بما کنتم تعملون فاغا ملونو چه تاسو با کولو سبق میں لکھ سیوا کو ارادہ میں کڑے دا زکا چستا سدا پروگرام چلے دی بانے لگو یرے دم لنبے چی درس شروع شنو باکا ایدم مخا مکمل خوشی دی پلم ٹکا پکا زی خالی اصینا چی زدہ درس پدے کاتا روان ساتما او آخیرہ کے بیا صرف یوازے پدے اجرہ کے ناسی ما الوٹ سپیکر رہتا لگے دلے کدیشی پلو سمجھے ہو چشیوی کنا زه ستاسو په دې کارکردګۍ باندې لغونه کې مطمئن نیم اوسو یره در سره نو ځکه دا ویکټ راته پریوزي نو بیا به چې دن لغونه کې دلته نه چې زه په هغه طریقه بیا ځم نو بیا به خني او کچره نه تاسو وایي چې نه دا داسې چل بنی نو بیا په کار دره چې زه آینده در سره راشم چې بیا ماته پته ولګي چې څنګه چل دی تاسو زده کلا بڑ نراو رسا متا صدر تی نرارا سی داس عجیبا خبر دا ولستا تا زدیتا الوسا که جدی خوبال تی نزکر رای دیل تی نوقتی را روانی که زکر لر نرازی از خوبال اگر کور ناسی منو گورم بچه ٹیم کیگی نو زمبا رو رو رو رو رو رو رو پا کار داره جدا تا طول زمان مخکر را رسی دیلی ای او دا دی خوگان دا اظهار ما تکریبا دا پا دویم زلبانی او که په دریم ځل باندې را دی زما په خیال چې ضرورت را نشي نو خبري الله رب العزت زمونږ له ټولو ګناونه معاف کی او الله دې مونږ ته اخلاص نصیب کی او الله رب العزت مونږ له توفیق را کی د دې چې مونږ د الله تعالی ر دین کار په نرتوب باندې او په اخلاص باندې وکړو الله دې زمونږ له ټولو ګناونه معاف کی الله زمونږ د ټولو ګناونو معاف کړه الله الله زمونږ کوتایانه معاف کړه الله الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم اكسوچين وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وآخرون او نور کسان مو مرجونا لامر الله رستو کړي شوی دی فیصلې دا الله تعالی تا اما يعذبهم یا با سزا ورکی دیتا و اما یتوبو علیهم او یا با راو گرزی پر احمد خلصر پا دیبان دی واللہ علیم حکیم او اللہ تعالی پویا او حکمت والا دی والذین اتخذوا اواکسان چې جوړ کړی دی مسجدن جماعت ضرارن د پاره د ضرر رسولو مسلمانانو ته وکفرن او د پاره د کفر وتفریقم بین المؤمنین او د پارا د ډله بازی په مینځ مؤمنانو کې و ارصادا او مورچا لمن د پارا د اواجه حارب الله چې مخالفت کوي د الله تعالی و رسول او د هغه پیغمبر چې جنگ کوي د الله تعالی او د هغه پیغمبر سره من قبل او د مخکنا ولا يحلفن او خامخا قسمونه بخوري ان اردنا چې رادا نوز مونږه الا الحسنى مگر د نیکي والله يشهد او الله تعالی بیان کوي او الله تعالی گواہی کوي انهم لکاذبون چې یقینن دی خامخا دروجن دی لا تکم فیه ابدا مودریگا په دغه ځای کې دا همیشه لپاره لمسجد الخامخا آغا جماعت اسسا غلط تقوا چه آرائی کے خودل شویده چه بنیادی کے خودل شویده پا اخلاص سرا من اول یوم دلنبنی رزنا احق و دیر زیاد حق دار دے لائق دے ان تقوم فی دا چتا ادرے کے پاغے کے فی رجال پاغے کے سڑی دے یحبونا چاغی خوخوی ایت اتوہرو دا چزان خپاکی واللہ یحب المطاہرین او اللہ مینہ کئی دزان خپاکا ان کو سرا افمن آیا آغا سوکا اصفا چی بنیادے کے خودے دے بنیانه د عبادی خپل غلا تقوا من الله په تقوا سره پرهیزګارۍ سره په اخلاص سره د الله تعالی نه ورضوان او د پاره د رضامندیا د الله تعالی خیر غوره دی امن یا کاغ سوک اصفا بنیانه چی بنیاده کی خود ده دخپل عبادی علا شفا جروفن هارن پغارا ده کمبر شگلوڑی لڑی دن کی فنهار بی بس اولڑی گی اغرزیگی دد سرا فی نار جہنم اور دا جہنم کے واللہ او اللہ تعالی لا یہد القوم الظالمین توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا لا یزالو بنیانہم ہمیشہ بوی آبادی دی الذی آغا بناو چی دی جڑکڑے دے ریبتن شک فی قلوبہما پزلنو ددائی کے الا ان تقطع قلوبہم مگر دا کا ٹوٹی ٹوٹی شیزلنا ددائی واللہ علیم حکیم لا پویا او حکمت والا دے ان اللہ اشترا یقیناً اللہ تعالی اغست دی من المؤمنین د مومنانونا انفسهما نفسنا داغی زانونا داغی و اموالهم او مالونا داغی بان لهم الجنہ پدیچے یقیناً ویباد دید پارا جنت یقاتلونا فی سبیل اللہ جنگ بقیدی پلارا دلہ تعالی کے فیقتلونا نوجنبا کافران ویقتلون او دیبا وجلشی فیقتلونا بزدی وجنی کافران ویقتلون او دی وجلشی وعدن علی حقن وعدد پا اللہ تعالی بانی رشتیا فی التورات والانجیل والقرآن فتورات انجیل و قرآن کے ومن اوفا اواشا چی پورا والوک بعہده پلوس خپل من اللہ طرف دا اللہنا فاستبشروا نو خوشخبری والی زیر والی ببیعکم الذی فسودا ساسو آغی بایاتم بیهی چکما سودا کڑی دا تاسو دا اللہ سرا وذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی لویا دا اتائبونا توبہ یسن کی مومنان العابدونا عبادت گزار الحامدونا ستائنا کون کی دلہ تعالی السائحونا سفر کون کی دفارد جہاد السائحونا سفر کون کی دفارا دا علم دا قرآن و دا سنت الراکعونا روکک روکو کون کی اللہ تا الساجدونا سجدہ کون کی اللہ تا الامرونا حکم کون کی وینا کون کی بالمعروف فکارونو د شریعت والناہونا امن کون کی خلق لرا عن المنکر خلاف د کارونو د شریعتنا والحافظونا لحدود اللہ او حفاظت کون کی د پلو د اللہ وبشر المؤمنین او زیر ورکا خوشخبری ورکا مومنانو تا مخنو آیتونو کې الله تعالی د مؤمنانو ذکر وکړو. ا مؤمنان چې هغه په واره ټیله کې پادشيو دا غزوه تبوک نه په نن سبا تللو باندې تر دې پورې چې د نبی علی السلام د واپسې غږ لګید دا غي په روانې تیار شو غم او فکر واغستل چې نبی علی السلام سره بستر کې څنګه لګاو دا غید اعلی ظرفی او د کامل ایمان نخوا زکا چه او سڑی کی ایمان وی او دا آغا دا جماعت دا مسلمانانو سرا تلوی آغی سرا ملگره وی دا چکلا دا جماعت نور ارکان فا اهم دینی امورو کې دا خپل جان و مال قربانی ورکی او دې دا غین رست و پادشین و زان ورد دیر زیاد ملامت او زان ورد دیر کم کسخاری گی او پا دی خپلا کوتایی بانی انتہائی غنزدوی ندا مسلمانان لکا ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا غمل گری آغای بس بلا لار مونشتے خورازی چی دا مسجد نبوی دستنو سر زانو نو تڑو او دا اللہ نبی دا زان دیو مجرم پا حیثیت بانی پیش کو او قسمون او خوڑل چی سو پوری نبی علیہ السلام مونگا نیو پرانستی تراغے پوری و مونگا تڑلیو نبی علیہ السلام چی کل راغے و غیولی دلو نو نبی علیہ السلام پرانستلو او دا غی دا پارے دا مغفرت دوا وختلا دا غی ذکر اللہ تعالیو کو آغای وی چونکه زمونگنا غلطی لیرا لویا شویدا نو دال دنیا دا وجه نا چرا دنیا سر زمونگا دا سه لگاو شو دا دنیا دا دی مشغولتیا دا وجه نا مونگ دا غزوی تا بوگ نا پاده شو نو مونگ با دا عمال دا اللہ دا دین نا قربانو نو اللہ نبی علیہ السلام تو وی چی دی کم صدقہ ورکی چی دا دی دیو جرمانی پہ حصیت ورکی چی دا مونگا پزان جرم لگول دے چی مونگ با دا اللہ دا دین دا پار دا مال ورکو نو چی دی دا مال در کئی نوائی خلطی نا دیدار دا دی دا زن دا ظاہر و دا باطن پاکوالے صفاوالے کی گی او آئندہ دو پارا و تو آیا ساسو کار کردگی با قتلشی حج آئندہ و ساسو کار کردگی سوی ورپسے دا آغدرے میں ڈل بیان دے آغدرے کا سان حج آغی بالکل دے نبی علیہ السلام خوال رالل قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ احلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیرال او نبی علیہ السلام والسلام دے صفا صفا بیانو کو انشاءاللہ مغ کے بخبر زائبانی تفصیلی واقعہ و بیان کو نبی علیہ السلام و طوی پاسی چه اللہ ساسو دا بارگی سا فیصلو کی نبیہ بکورو دا اللہ تر فیصلے پوری ها تاو سر با خبره بایکاٹ وی تاو سر با خبری ادری نکی گی نو اللہ رب العزت داغی ذکر کو وآخرون مرجون لأمر اللہ او نور کسانا چی اغی رستو کڑی شوی دی فی صلی دا اللہ تا دا اللہ فی صلی تا اغی رستو کڑی شلل اس اللہ تا خوبتا ہوا چی دا دی بارا کی زما پی صلب سی خود چونکہ مخلص مومنان مسلمانان صحابہ کرامو ها حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو آغا انسان دے چی پا بیعت عقبہ کے دے نبی علیہ السلام ذرا شامل شوے دے انصاری صحابی دے کبا چی نبی علیہ السلام مکم وزمہ کے ہو آو دے نبی علیہ السلام و سلام دے نبوت پا مکم وزمہ کے اخیری کلونو چې نبی علیہ السلام دعوه د نبوت کړو وا او مشرکانو نبی علیہ السلام خیر ته نه پری خدا د مدینه منورې نه کوم کسان چې حج لراغلو او نبی علیہ السلام سره غي ملاو شویو او کوم بیعت نبی علیہ السلام سره کړو چې د مدینه منورې دراشه مونگ بستا پسر بانی زان قربان کو او مونگ با در ازائی درکو استا ملگرو لبزائی ورکو انشاءاللہ واقعی بز بیان کم بیا او آغی بیا یو معایدہ کرے دا دی نبی علیہ السلام سره دا حضرت عباس پا موجودو کئی گے او آغی بیعت بانی نبی علیہ السلام مدینی منوری تتلو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چه سمرا غزوات شویو نو بغیر دا غزوہ بدرنا بلا یو غزوہ زمانا نو بپاد شوی خویزا چه کم بیعت عقبہ کے نبی علیہ السلام ذرا شامل شویو ما نو آغا زد غزوہ بدرنا کم نگرم آغا صحابہ کرام اللہ تا پتا ہوا کہ دا سنگا مخلص تھی خوچ سمرا کلک مگرے وی او سمرا زیاد مخلص وی او دا غلق کوتائی کی گی نو غلق زورن اڈی را ورکولشی آغا دا لگا زیادہ زورن ملاوی گی نو دا دی تا چھے کما پنزورس رز زورن ملاو شوی وا دار دی دا ایمان دا کاملیت دا وجنا او دی دا اخلاص دا وجنا او دی بلا دی که یرا ملگر دیر مخلص دی اگل دی دا شوی دا خیر دی غاگ واتا مکوا ووای زورن اول از زکوار کوما چی دی مخلص دی چی دی نو چرد بیا دا سی غلطیونو کی نو چه سمرا زیاد مخلص ته دومره تا زیاد زور نمیلاو شوی دا او مخلص ملگره اغیبا ده تنظیم او ده جماعت پا کار که رست نپره ده غاری بره چه ده پرنبنی سب گروانی او چه ده کرا رستنی سب درازی آواز بالاور که چه داول رستنی سب درالی ستا ده کاده گی تا ده بنور گوری نو غیب ہوئی چه منا پلانه رست روان ده نمونگ پا کلاسی ہو نو نوڑا که بس اسی پیدا کی گی نو تبا شده نو آغا ملگری لا آواز ورکه او چکل آغا کوتایی کئی نو بیا با زوره نو ورکه او لاغا با لگ او آغا پا آغی بانده آغا ملگری چاخ کی نو اللہ رب العزت تا پتا وا چه دی دا بزم آپی کو ما خدا آغی تا دا تنبی او دا زورن دا پارا آغی پا تشویش او کشمکش کو ساتلشو دا دی دا پارا چه زور ورطور کی اللہ وے اما یعذبہم یا با سزا ور کئی دیتا و اما یتوبو علیہم او یا با را گردی اللہ تعالی فخبل رحمت سرا پا دی باندی یا با اللہ پہ میرا بانی کئی تو ببولا اللہ تعالی قبلی دائش دنو حدا سے وقت حالت کے پرے خودلو چه دید زان پا بارا که تشویش که مبتلائی چه زمان بارا که با اللہ سبی سلکی او کدا غیتا پتا لگی دلوی چه را دا بس منگ دا لگا زورن ملاوی گی او بیا با اللہ وی چه بس ما ماف کرد نو بیا خو ایتا تشویش نپیدا که دو اوز یو سره دی یو شاگر دی و اغل تکڑ دا او شاگر تا پتا او لگی دا چه زما استاز چا تا ویلی دی چه زو لگا زورن ورکوم او بیا بوتم چه خیر دی بس آخو با شاگر دی وی بچه اسی او مهراتا وی او چه تا لکه خبر سات لی او زورن ورکه او آقا پا زان نپویا که نو آقا سر با تشویش خدا خو کرده دا آقا زمان مسلمانانو ها؟ همونگ دا خوچه لغونه که داسه بیروخی را نو کنو یا اللہ بیا بول اخوالن راز ما گوره ما دیرو نکدل هم ما دیرو توجه را نکلا زا اکثر بعضی ملگرو لداسه خبر وارم یرا منگا جی لاس ملاو که خوڑو کتل را دانا دیو جی نتازه بزما یو رویا محسوس کری پا دوم را کلونو که چه ما در سو کلاس ملاو کی نزا آغا کس علا پریدم چه زوا تاو گورم و هم ده چه ده محسوس نگی چه اپلانی ده خب خندا خیرالی وی ما ده نو کنوه کس را آغا لینو آغا تا هم ده آغا واتو کالو ده آغی ملگری ونی آغا سرم لاس ملاو کم آغا وی چه گینی یار ده چه ده دیر زمانی نلی دلیم ده صرف ده اللہ را دی دین ده پارا گینی زلکه دا بنده دا ار مسلمان می نی که مسلمان یا تعلق دا ایمان با بنیادی اخلاص بانی نو ار یا که بنده سر ملاوی گی نو لکه دیو خپل رو را دا خپل زان گونده خود دا شیطان دیر لوی حرامی ده ساو جا دا خیال نی یا کس سر با دلاس ملاو کرده او آغا سر با دلاس ملاو کرده می و توجه و دیره نیوار کردی شیطان و تاگه گوره غریبان انسه کهی این مالدار و پلا دیر زیاد گوری که دا کسم کری والا بزین که شروع که نو آقا و یاوه خوابیا بند رازم در اصلا نا چه اص لکه مثال زمان و سره نو زه ار کس سره زمان دایره چه دا نو آقا دم را لا محدود نرا اس کا امیر د جماعت وی مرکزی او آغا سرا د ټول جماعت د ار فرد رابطه وی او بزرگاو خلقی او ار چا سرا یو شان ملاو نشی نو بیا بدا گیلا نگه زکا چی آغا ار یو سرا یو شان ملاوی گی نو آخو بیا دیر وقت خلی گینٹی خو بیا پا ملاوی دو لگی او دم رو خوی نو منڈوی منڈوی ندا اللہ رب العزت دے دے کے کم الفاظ سے ذکر کرلا دے دے دا پارا چے دے دا زان بارا کے تشویش کی وی چے دے دا لگا زورا نہ ملاوی گی دا اغا نفسیاتی پریشر او دباو اچول دی چے دا وانی اخبر نفسیاتی پریشر وی نو اللہ رب العزت وی واللہ علیم او اللہ تعالی پویا دے چی دی سربا سما ملکی گی یو واللہ علیم اللہ تعالی پویا دے دی پنیت ویرادا دی ولی پاتی شوی دی آیا دی دا پاتی که دل دا منافقت با بنیادو او کنا دا پا وارٹی لکی پاتی شو خلق وی پلانے زان لواری ڈیلی وار کئی ودرے گا او لاڑ بشم او با کم دا کار او ورے گا باران لانے دے شوے او زمکا ملانے داڑو لی او بیا بشی دنو نو خلق ویدہ پلانے میں زان لواری ٹیلے وار کئی زمکا دے شاڑا پا دے شوا ہنن او سبا سہار او مازیگر مازیگر او سہار ورے گا سہار بشی او جی سہار شنوی مازیگر بشی چه مازیگر شنو وی سهار بشی نو دید اغا واره تیلی دیتا وی نو چه دایی پا سبو نیاد پا دی شوی دنو اغا اللہ تا پا دارا اللہ پو دی حکیم حکمت والا دی او دادایی للا زورن اولی ورکی یادا ولی وشه اما یعذبهم و اما یتوبو علیهم نو دا اللہ حکیم دی حکمت والا ردے کے دل حکمت تے کنا آگئی د پارم دے کے خیرو او نور مسلمانان ہوتا ہوں پدے کے او تنبیہ ہوا زورن ہوا چدا سے قسم کار مکوئی دا سے قسم چ پیغمبر اگر وان دے او زی جہاد لا او تپا دے کے گے ان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تازو دا پارا دا اللہ پو پیغمبر کے خل خائستہ نمونہ موجود دا چھ پیغمبر دی تولے کورنا سے اللہ وی زپوئے حکمت والے اس ورب سے اللہ دا منافقانو ذکر کئی بیا ذکر دا مومنانو کی بیا دا منافقانو ذکر شروع کی والذین اتخذو او آ کسان چ جوڑ کرے رے مسجد جماعت ورتا قرآن و تم مسجد ہوئے بولے دئی والا نم د جماعت ور کڑو کلا چھ غزوے ہنین کے مشرکانو شکست خوڑ دا آغی یو مشر ابو عامر اغا شام تو تختید شام دا چو تختید لکر طاہر القادری غنی پشام کے دیر شو دی یہود و نسوارا و سخا او دا آغازان دا مدینی منوری منافکان و سرا رابطہ شروع کلا او آغای تیوے چی زد روم دا بادشان دا رومیانو نا کمکا حسلو ما خدا سدا سے کارو کئی جی داسو مدینی منورا کی یو گودام جوڑو کئی چه پاگه که وصله وی آقا گودام که با وصله که دهی چه کلا زد رومیانونا امداد حاصل کما او زد باہر نا حمله کم کلا با مدینه مو نورا نو تاسو با حتیار تیاری قی نو تاسو با داخلی انتشار شروع کئی او دل نا مدینه که دل نا با جنگ شروع کئی نو دی پا دو محاضو بانی نشی جنگی دی دی چه کلا پا مدینه مو نورک دلن داخلی انتشار دو باوی او دا غیل پارا دو قوت استعمال کئی نو منگ با پی دو باہر نا حمله کو نو ختم بیکو دی دو پارا غی دو گودام تیاره شروع کو دا کمزای بانی چه مسجد قبا دی د دینا چی یو دو سوا گزا دا قبلی پا طرف بانی لارشنو دا غزائی که دا کجورو باغونو پا آغی که یو زائی دا یوٹا که چی دیزای بلا گودام جوڑ کو نو چی کل پا آغی بانی خپلا که سلام اشارش رو کرانوی که دینا صحابه خبر شو او پا دیم اخش ترالل چی ورگا ویرا دیسا کهی هم اور لو دل نے قتل ندا بسی نہ وے اوکار بو کو کنا دل او ویری جماعت نو مرکو مسجد بو تے واو او دا اعتماد دا قائمول دا پارا نبی علیہ السلام دا بو او براش مزب بگو کی چا بگے مزو کی نہ دا پیغمبر صحابہ شری اگے بو دا شک پہ نظر نو گوری دے زائبانی بلغی اعتماد پیدا شی دیدائی دا غید دے شکن با ممچی دینو بشو پارام بشو اخپلا کاروائی بجاری ساتو پس حرامی خو حرامینو دا رامین خلالی کار نکی گنو حرامیانو دا رامی توب کارو نکولو خو کوئی کار دا حرامی توب او آغیل نم او شکل چدینو آغیل ولورگو دا حلالی توب نو اللہ رب العزت وی والذین اتخذوا مسجدا او آکسان چه جوڑ کرده ده جمعات زرارن ده پاراد زرر رسولو مومنانو تا جمعات جلو دم منحاج القرآن اداره جوڑ کرده دم منحاج القرآن خونه ده چه منحاج القرآن ده قرآن کریم یو لوی عظیم شهرا دو قرآن دو پروگرام خلاف یولویا منصوبلا دی یهود و نسواراو پا تاون بانی اغیر نم منحاج القرآن ورکڑا دی دا کار کئی دی دا یغ نکانو و مشران امکڑو دا کار زرارن دا پارا دا زرر رسولو مومنانو تا و کفرن او دا پارا دا کفر او گورا جمعات خود دا دین مرکز وی او دا غینه دا قرآن و سنت اشاعت کی گی نو اس چکم جماعت آغی که دا کفر دا پارا او دا شرک دا پارا چه دا کفر او دا شرک اقایدو تا ترویج ملاو شی معاشره کی دا خو جماعت نه مسجد ضرار دے کنا دا مسجد ضرار وی چه کما مدرسا دے دا پارا جوڑ شی چه پده که با مونگا طالبانو تا دا سه تربیت ورکو چه سبال آغی روز میدان تا چه آغی دا حق یا توحید و سنت مخالفت کئی دا تا مدرسه دینی جوڑا کرده دا که دا تا مجید زرار جوڑا کرده اللہ رب العزت وی دا کار دی دا پارا کئی دا جمعات پا نمبانی دا سنتر کلاوی دا مرکز چه دا مسلمانانو تا پا دی نقصان رسی او دا دینا کفر تا چه دی دا کفر دا پارا پا دی که کارو شی منصوبه جوڑه شی پا دی که دا کفر دا پارا پلاننگ که گی دین اسلام خلاف و تفریقم بین المومنین او دا پارا دا دلبازی پا میز مومنانو میز که دا دلبازی بنیاد کی دی دا مومنانو میز که سکا خطول مومنان مسلمانانو او دا اللہ پا نبی بانی مائن او دا آغا نظار قربان چه دا آغای نیاز که دا سی یو خرند واشی چه آغای که تفریقاو دا لبازی جوڑا کی دیده پار دا کار کو و تفریقم بین المومنین او دا پارا دا لبازی پا میز دا مومنانو که اوس زان لخلق راشی قرآن متا بیانے یرا دی خلق دوڑا لے کئی قرآن بانی مسلمانان یو کی گی او مسلمانان دا کافران و مشرکان و نجودا کی گی زکا تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبدہی فرقان یو دا ویلے دے چه دے مومن مسلمان دا کافر مشرکنا را جدا کئی او مومنان مسلمانان خپلو که یو کئی یو زائی کئی دی دا یو مومن مسلمان دی آغا دا یو دی آغا دای دی آغا دی آغا طول را ولی یو زائی دی را جمع کئی او دا مومنان مسلمانان دا کافران و مشرکان نجودا کئی نوائتم مومن مسلمان زائن توائن تم را شدید قرآن ملگر شکنا او دی مومنان و مسلمانان سر یو زائی شا تو تی نزال پا خپل جدا کئی او بیاو ایرا دی خلق جدا کئی ننه دی خلق با قرآن کریم بانی یو کئی او تی تی نزال جدا کئی نو آغا استازان لمرز دی او استازان لبیماری دا او کتو آئیش دا کار دا فساد دی نوائی دا خود دی آغا مشر نیک دی ویلو مشر نیکا کله چې فرعون را پاسید او د موسی علیہ السلام خلاف زین سازی کولا بے پریم دی اقتل موسی ولیدو ربہ پریم دی ودا موسی وجنم. شیخ القرآن رحم الله درس اور دے جائے کہ اغه وی ودا لته چانی ولے ها ہویدا سړے اکثر په جنگ خخی گاډی د لاسه چي اوه ته چانی ولے وے چې پریم دی دا چې موسی علیہ السلام به نلې ده کنا داسې خبره اجی موسی علیہ السلام به لیدنه بیا و پادب ناسو اسا پیړه د ماشومان یاد وا چې په غیګه کې را ل سپیړه را کړی دا مخ می لاغه جو سوځی گئی نو کوسه اوس کو علما نرا کیپتی اوس کو تم یادو چې بنی اسرائیل سره جګړه وا فوکذو موسی موسی علیہ السلام داسې سو کوړګه بس هغه نه ساوته پوزه کې سانی ولو اته پدوا چې هغه له سوک ورکړه دا هغه انجام او دا وطن پدوا چې دې هم سار اخلاص دږي غنه سبلا جوړيږي پادب بناسو خدا چې موسی علیہ السلام نو پریم له وجنه مي ولي وي ستاو در باندې راغله وي وي اني اخاف ان يبدل دينكم یقینا زیاره گما موسی علیہ السلام دین دلروانه ای وګور پروان څنګه بدین مینده ها الی اخاف ان یبدل دینکم یقینا زیاره گما موسی علیہ السلام دین دلروانه ای بدین مینو د دین د پاره چې دنو جګړه کوله پروان بدین مینو دا دا سی طول امر خلق و دین را غست دینه او بس پا دی بانی طول امر خوالا دین لی باز جوڑ کرده ده و پاقی بانی اخکار کئی دای در زمان زکن لگی چه دای پا دین که دا سی خبری کئی چه آقا منگ دا مشرانو دا وقت را نگرده دلی نستا مشرانو تا پتا ام نوا اکا وطاوانو چه آتی وینا نو سبا دی وری دلیو سبا دی وری دلیو داو چه سره پویا اینو سبو وای چه پویا اینو سبو وای او چه بیا دا اللہ نیریگی نو بوای چه دنیا اصرا کردی نو آبسو وای نبی علیہ السلام وای پا جهنم که یو کند دا چه دا جهنم نور کند دا آغینا ردش پاکی سلور سو زل پنا واری دیده با آقا کس وشتل شی چه آقا دین علم دو دنیا دا سلولو دا پارا کئی چه دا علم کوما چه بیا پا دی بانی رت دا پلانی کار ملو شو پلانی کار ملو شی دیده پارا نبی علیہ السلام وی دا سڑه با آقا کندی تا وشتل شی انو چه سڑه دیده پارا علمی کرده اینو آقا با وشاتا ووائی آقا با شاتا ووائی سو او بل پر اونوی او ان یوزیرا فی الارد الفساد یا ملک را دا شر جوڑی شریر پا شر بانی مونگ آڑی موسیٰ علیہ السلام یادو وی دا شریر سڑی دا مونگ پا شر آڑی ملک را دا شر او فساد جوڑی دا پر اونو پا حکاو نو پا حکاو دا که خبر دا کنا اوز شده را شو دا دا مالا واش شریر دی شر جوڑی آئے دادی مشرم کڑو دا خبرا دا حق مقابلہ کی دی مشرم دا خبرا کڑو داو احساس جوڑا دا تی خیر دی و تفریقم بین المومنین او دا پارا دی ڈلبازی پمینز مومنانو کی و ارساد الامور چو لمن حارب اللہ دا پارا دا غچا چی اغا جنکی دا اللہ سرا ورسوله او د پیغمبر دا غسرا من قبلو د مخکنا څه مطلب دی کسر چې آغا د دینا د پخوارا سي د الله او د پیغمبر خلاف په جنگ ملوث دی د حق خلاف آغا چې دینا مسلسل ها په جنگ کې دی او جنگ کئی دا حق خلاب لگیا دے سازشونا کئی مخالفت گئی دے یہود و نسوارا و جولائی کے ناستے داغی پر وردا او داغی آتش دینو پا ڈوگرو بانی دے او داغ خلاف چیدنو بر سر پیکار دے بیا چلا پدری چید ونز ونزشی آسرا بس چل کے چید ونز ونزشی دا دا سی او سڑے چی آغا دا حرمینو پزمکا بانے دا آغا داخلہ بندا ارض مقدس پاغا پاک ازمکا چی رچا داخلہ بندا اگر دین خیر خواہ کے دیشی اگر دا مسلمان خیر خواہ کے دیشی سڑے لوگوں نے یہ خبر تو خولوں نے سو چکا چی دا سشیرے ولی دا خلق معشومان دے اللہ وی ولا یحلف اللہ چی وطا ہوئے دا سچل لکڑا دے دے وی پا خدای قسم جی تاسو اسی پا مونگا شکمن یی او کمونگ نیک کار کونوم تاسو چی دنو اغیدر شک پا نظر بانے گو رہی نبی علیہ السلام لرالل وی مونگ دا آسی جماعت جوڑاو اغیر کی وجی موزو کی نبی علیہ السلام بی غزوی تبک نو واپس شم نبی آبارا شم نبی علیہ السلام دا خوب پتہ نو کنا علم غیب پتہ نو کنا کوئے نبی آبا پوشاو کنا وچے پاسی بیمانو تاسو خورا میتوب کوئی نبی علیہ السلام بی غزوی تبک نو واپس شم نو رابا شم پیغمبر دا پتہ نشتے او دا پتہ ای دا ربانی چا تاویزو نکڑی دا دا کی یاو سب 45,000 روپئے کڑے وہ سرا تاویزنا بدل رہا سما آؤ دابا سبا بدل لگی چتا کاکا را پاسی وہ سر نہیں خبر رہا کاکا دشامیت را پاسی دلے باہر رہو تیرے او دی چنگ راوڑے او دا سی دیوال نے ور غرزو آپ رہو اس تا خدا بھی خوبا سوے نہ او تاخ پل را رہے سار بدی مات ہے چوگو رہا تاویزنا دا کر رہا پریو تی دی گنا ہاں 45,000 روپئے وہ سارا کڑے رہے مایوا اردا خبر غل وی گوٹ کو نری مونتا نہیں ور مونتے رے کسما کسم طریقے دی یار جی زمنگا زنانا دا رائے وہ نہ حوالے راولے میں کمیس والا راڑی کمیس تھا کل دگاڑے ترا بکی گیا کل من ترا پا او زل باڑ مینو لیشتے بہو اینو نیچے پتری امزل او دیرے دا کم اشوا کانا دا جادو پہ شویرے کانا او دا تمہا لیا رامی توب دے چی دا لس سپائی دا ندے بہو ایداو گورا وقتی شپاک لیشتے وا او چے کندر داو گورا پیندر لیشتے شوا دا سے وکی نبیا چی اغرا والی یو تو ایتے دا لسون اوچاد کانا دا لستونه ولو چهت کی تاو دو بچه دلی دلی دا لستونه ولو چهت کی نو دیده انا لشت شروع کی دا سی کی نو بیا بچه دنو دا سی کی دا سی نظر دا پی نظر والی او دا جادو شویره نو کلب والا کمیسون ناب کئی و کلب والا لاس پا لو چهت کی لستونه بوله اوچهد که نو لسونه بول ویازی او تا پوس کوما دا اللہ دا نبی پا وقت که دا صحابه وقت که دا جادو او دا نظر دا طریقه وی وایا دا تا چه کمی توتکی شروع کردی دا وی دا تا رچان ازده کردی دی پده می بویا کا دا اللہ نبی خود طریقه خود لده اخیره سورتونه وایا یا چه کم کس نظر لگے دل رہے اگر چار داموں کی او دا اگر چار دام دو بول چیرن دا سے راوال او پا کس بانے دا دے او سنڈا بس اللہ تعالیٰ دا اگر اثر ختم کی او دا جادو دا پای رخو نبی علیہ السلام خود لی دی چھ سہر او ما خام یا ما خودن جو دکے دو وقت کے او دا سہر مز پسے دا دریس ردونا او آیا دریس اللہ او پا لاسو بانی پوکا پا طول بدن راخ کا جدو نبا دے اللہ تعالی بچ ساتی دا کار چے کی گی او دا خلقو تاوائنی دکانداری خوبیانیش دے کنا دکانداری بیا چترا او په خدا می دې قسمی زمونږ زره غوړه د خلکو بنیادی جګړه په دې ټکی ده چې را دې ټول کاروبار مونږ خراب کو نو چې نور خبره خدمه شو او پوه شو چې مونږ کم بدعات کول نو خلک دومره مصروف شو چې هغه کې مونږ زره اوس خلک ملګرتیا نه کوي انو ویراشه او بلا مسئله بوتا رو باسو پا دیبانی بے اول جاو کو دا دیزا پارا کئی اصل دیپا چی رینو دا آغا تاویزونو دا او دا آغا ٹوٹکو دا او دا آغا سیزونو دا چی پا غیبانی دا مسلمانان دا پا آسان بانی مال والیش او ایلیسا علینا فی الامیین سبیل دا آمیانو پا مال والو کے چی رینو پا منگ بانی اس گناہ نشتے ایس گناہ نشتے رابانی وی بس دا چی دنو دا امیان دا دی دا مال وی زمونگ دا پارا جائز دے چی مونگا پا کم طریقہ بانی ہو لیسا علینا فی الامیین سبیل دا امیانو پا مال والو کی پا مونگوانی ایس گناہ نشتے رے دا اغیر دا پارے کسما کسم طریقی جوڑی کڑی دا سی وکی وَلَا يَحْلِفُ اللَّهِ او خامخا کسمونو بخوری چه ان ارادنا الا الحسن ارادنا وازمونگا مگر دنے کئی سیوا اسرا بانے شکے اللہ رب العزت وی واللہ یا شہدو او اللہ گوائی کئی بیان کئی انہم لکاذبون یکینن دائی خامخا دروغ جندی دروغی بیمانا ارادے خطرناک اللہ دنے کئی پک ایس قسم چیرے نو سا خبر او سوچ نشتے رے درو غی بیمان دی اللہ و الہ تکم فی ابدا مودرے گا پدے کے ہمیشہ دا سی جماعت کہ آگے کے ترویج دا کبر او دا شرک او دا بیدادو کی گی او پاگے کے دا آگے دا پارا پلاننگ منصوبہ بندی او مشورے کی گی دا سی جماعت تمزا تو کم جماعت کے چه دا اللہ تبارک و تعالی کتاب بیانول بن کلشی او دا ہوئی خلق چه دا زمون جماعت تے او دیکھے با قرآن نا بیانی گی لا تکم فیه ابدا مودرے گا پاغی کے ہمیشہ تا خود اللہ حکم دے رو رہا تا خود اللہ حکم دے او دے وئی خیر دے او خیر دے پا خیر دے خیر دے بانے دے عرصی جے کم دنو خراب کرلا خیر دے پا کسی دا اللہ حکم دے اللہ وی لا تکم فیه ابدا علماء را دیو جنہ لکلی دی چی او جماعت دا دیو پارا جوڑ کلی شی چی دا غبل جماعت کے دا حق کار کی گی قرآن سنت بیانی گی مونگا جماعت بل جوڑا ہوا تا خواہ گی چی دا خلق دینا منشو دی ترازی دا مجید ضرار دے ہو دی کی مزنن پکار دیکھ مزن پکار ناجائز دے بکی مزب پکن کے دا چھے دا اللہ تعالی دا دین پا مقابلہ کے دا حق مقابلہ کے یو جماعت کے دا قرآن سنت ڈیوٹی کار کی گی آگے نا دا خلق و مناکول دا پار بل جماعت جوڑ شیا مجد ضرار دے ایکی مزن دے پکار نبکے بکی مزن پا کم جماعت کے چھے دا اللہ کتاب دا اللہ دا نبی دا سنت و بیان بن کرے شی و منع کرے شی چی دے کے با چیرینو داندو کی گی دا زمان جماعت ہے دے کے با دا قرآن درس نکی گی دے کے با دا حق نبیانی گی دے کے با دا سنت دا نبی علیہ السلام نبیانی گی دے جماعت کی مزنکی گی ما مسئلہ بیان کرا